سورة التين بسم الله الرحمن الرحيم. یہ سورت بھی نفسیاتی فلسفیاتی اعتبار سے بہت اونچی ہے. اور وہ کیا ہے سمجھ لیجئے, جب کبھی اللہ کا بندہ کوئی جس کی اخلاقی حس بیدار ہو, بات وہیں سے چل رہی ہے, اخلاقی حس الہمہا فجورہا وتقواہا, وہ اگر کسی بگڑے ہوئے معاشرے میں بیٹھ کے دیکھتا ہے کہ ہر جگہ پر خود غرضی ہے, ظلم ہے, ہر جگہ پر ہم دیکھ رہے ہیں جھوٹ ہے, دھوکہ ہے, فریب ہے, زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں, خود ہمارا جو معاشرہ ہے اس کی بہت بڑی مثال موجود ہے, شاید بڑی ہی نمائندہ جو مثال ہے دنیا کے اندر اس چیز کی, اس پہ کوئی غور کر رہا ہے تو غور کر کے بالآخر بسا اوقات انسان اس درجے پر پہنچتا ہے کہ انسان ہے ہی بہت حقیر اور بہت گندی مخلوق, اس میں خیر ہے ہی نہیں, خیر کا کوئی پہلو نہیں. اور یہ میں آپ سے عرض کر دوں, آج کے سارے جو ماہرین نفسیات ہیں ان سب کا حاصل یہی ہے کہ انسان میں کوئی اعلیٰ شے ہے ہی نہیں, یا پیٹ ہے یا اس کی شہوت ہے یا حب تفوق ہے یا اینیمل انسٹنکٹ ہے, کسی خیر کا مجھے کسی بھی جو بھی ہو آپ کا سائیکالوجسٹ کو بتا دیجئے کہ وہ کسی خیر کا بھی آپ کے اندر کوئی سراغ لگا کر بتا سکے. یہ جو ایک آتی ہے انسان کے اوپر مایوسی حساس انسان پر, اس میں یہ صورت نازل ہوئی ہے کہ انسان شر ہی شر نہیں ہے, گند کی پوٹ ہی نہیں ہے, اس میں بڑی بلندی کا پہلو بھی ہے. والتین والزیتون, گواہ ہے انجیل اور گواہ ہے زیتون, وطور سینین اور گواہ ہے وہ پہاڑ طور سینا, وہاذا البلد الامین اور گواہ ہے یہ شہر امین امن والا شہر, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے تو انسان کو بہت بلند حساب پر بہت عمدہ تخلیق پر بنایا تھا. اب قسموں کا اس کے ساتھ ربط کیا ہے؟ تین انجیل, یہ اس علاقے میں کثرت سے ہوتی تھی اور کہتے ہیں کہ اس پہاڑ کا نام بھی جبل تین تھا جہاں حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کی 950 برس تک. زیتون اس پہاڑی کا نام ہے اور وہاں زیتون کے درخت سے جہاں حضرت مسیح علیہ السلام نے سرمن آف دا ماؤنٹ مشہور پہاڑی کا آواز, اسی پر آپ کے آزاد تبلیغی بواعث ہوئے. طور سینین تو واضح ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جہاں ہم کلامی حاصل ہوئی. ھذا البلد الامین اور یہ امن والا شہر جس میں محمد الرسول اللہ دعوت و تبلیغ کے فریضہ سر انجام دے رہے. ان شخصیتوں کو اصل میں ان مقامات سے مراد یہ شخصیتیں ہیں. اگر کسی کا خیال یہ کہ انسان میں کوئی خیر ہے نہیں تو دیکھے ہمارے بندے نوح کو, یاد کرے ہمارے بندے عیسیٰ کو, یاد کرے وہ بھی تو انسان تھا موسیٰ جو رب سے ہم کلام ہوا تھا, اور دیکھ لے اس بندے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جو اس بلد امین میں نظر آ رہا ہے. کیا تمہیں ثبوت نہیں مل جائے گا کہ انسان میں تو بڑی عظمت رکھی تھی ہم نے؟ یہ دوسری بات ہے. آپ اپنے آپ کو حیوان ہی سمجھ لیں, حیوان بنا لیں, فلا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم, یہ تو آپ کا کام ہے, آپ نے کیا ہے, یہ گراوٹ تو آپ کو ملی ہے. حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا, وہ تو بہت اونچے مقام پر بنایا تھا. آدم مسجود ملائک, آدم خلقتہ بیدی, اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. ولقد کرمنا بنی آدم وحملناہم البر والبحر, یہ ساری آیات جو اتری قرآن مجید میں. تو انسان سرشت کے اعتبار سے کچھ کمزور ہے, فطرت کے اعتبار سے بہت بلند ہے. یہ میں دونوں الفاظ بار بار استعمال کرتا رہا ہوں, اب ان تمام چیزوں کی وضاحت ممکن نہیں ہے. اس کا روحانی وجود سب سے اونچا ہے, اس کا حیوانی وجود بہت نیچے ہے. اصل میں اس حیوانی وجود میں آ کر یہ نیچے چلا گیا ہے. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَالطُّورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, ہم نے انسان کو بنایا تھا بہترین حساب سے. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ, اب اسے اس جسد حیوانی میں ڈال کر در حقیقت نیچے پہنچا دیا گیا ہے. تو اب کیا کرنا ہوگا؟ اب اوپر اٹھنا ہوگا. اوپر اٹھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اب یہ ایمان اور عمل صالح ہے جو تمہیں اس پستی سے نکال کر اوپر لے آئے گا. جس مقام پر تم پیدا کیے گئے ہو اس مقام تک پہنچنے کے لیے پہلی محنت کیا ہے؟ آپ کے شعور اور ذہن کی آزمائش ہے کہ اللہ کو پہچانتے ہو یا نہیں, اور دوسری محنت عمل صالح ہے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ, تو ان کے لیے تو اجر و ثواب ہوگا جو اس کا سلسلہ کبھی منقطع ہی نہیں ہوگا. فما يكذبك بعد بالدين, اب اس کے ساتھ ہی ایک بات ایسی جوڑ دی کہ اگر تمہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ کچھ لوگ بلند ہیں کچھ پست ہیں, کچھ گھٹیا ہیں کچھ بڑھیا ہیں, تو سوال یہ کہ اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلنا چاہیے کہ نہیں. پھر کیا چیز ہے جو تمہیں آمادہ کرتی ہے جزا و سزا کے انکار پر؟ الیس اللہ بحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ تو کیا کوئی حاکم ایسا بھی تم نے دیکھا کہ جو اپنے نیکوکار بندوں کو اور اپنے غداروں کو اور اپنے باغیوں کو ایک جیسا کر دے؟ تو اگر انسانوں کے اندر یہ دونوں طرح کے کردار موجود رہے ہیں، جو تمہیں زیادہ نظر آ رہے ہیں وہ تو دوسری طرح کے ہیں، ہم نے بھی تمہیں دکھا دیے نا، موسیٰ بھی اللہ کا بندہ تھا، انسان تھا، عیسیٰ بھی تو ایک انسان تھا، یہ محمد بھی چلتے پھرتے جو ہے ثبوت ہے انسانی عظمت کا، یہ انسان کے اندر عظمت بھی ہے، اگرچہ ادھر اگر متوجہ نہیں ہوگے تو واقعی حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاؤ گے. اولئک کالانعام بل ہم اضل. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.